اهدنا الصراط المستقيم يوم انا دام خلق دا چوخه من تا لار نیغا د پاکستان د مليانو د هندستان د مليانو اوخه من تا لار نیغا يوم انا د پخانو له ماوزا د تابعین او تبع تابعین او صحاب کرامو يوم انا دا غودا ناغي د هدایت معنا کوي مضبوط والے لکا ابن کثیر ذکر کر دی استمر بنا علیہ ولا تعدل بنا الی غیره من لما مضبوطیارا کہ اللہ دا مقیت کہ منگا عقیدہ ذکر کا کہ خدای توب صفات اللہ علیہ دی چی رب دا مخلوقات دے بل سکنٹول مربوب دی الرحمن دے الرحیم دے مالک یوم الدین دے خدای منگ لے پدی مضبوطیارا کہ امنگ دینا مارو او دا مانا امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک کیوں کہی اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کے منگ پر صراط مستقیم بانے یعنی سب بدنا علی المنحاج الواضح منگ مضبوط کے پنی غلار بانے او دا مانا امام زمشری جار اللہ اغم دا مانا کئی پا کشاف کے تصویر کشاف کے اغوی سب بتنا علی صراط مستقیم اللہ من مضبوط کے صراط مستقیم بانے دارنگی دا مانا ٹولم فسیرو پخوا کرے خود دی ملکی پا دی ملکی میں شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علی دا مانا کرے کہ چلا ہم کو سی را چلا ہم کو سی را اس سوک چوائی چوکھے منگ تا لار نیگا نو پدے بانے اعتراضوں را دی یو اعتراض بدا را دی کہ دا مخ کی تاکوی دا کا گرہ را دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تر مالک یوم الدین یا کناو دی آیا دا کا گرہ را کہ تو زدیق سوال کے ولی شے سڑے آگا غواری کی نی وستخا جو بندہ تا دا مخ کی نموجود غواری ہے دیتا ویلے کی تحصیل دا حاصل یعنی حاصلول دا آغا شی چا مخ کی نغس غوی تحصیل دا حاصل باطل لے لکا ما تقا دا دا غشتے دا سل دے آدم آلہ کنی زدان چا سل مال را کنا باوی چی اسلاح جا اسلاح سخا دے نو چی اوشی تا سخشتے نو بیا غواری سشے جو ہے متلار تا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولین تو پہ سیلا روان شو کنا اس پدی کی پدی رکھ لکے دو سو اللہ خدای پدی من کلک کے دیکھ دیر خلق کیوں کھئی گی تو سب بدنا علی صراط مستقیم کلک کے من پسنی غلارا دارنگے دلتے ہو کال یا دعا الکان را دی او زم یو ملگر و غرا او سویدا دی رونا دی او دا پ امریکہ کی نی او دا دین دین دیندار الکان گیر دوار خوری لیوی او دا دین دیندار یل تر دین دین کار کئی پا امریکا کے مائخا نما غیر نتا پوس کو مائتے میں تا سوال تا کہ سکر لیمون دین دیر خدمت کو مائل تا دین وی دیر دیار تیز و تیزو سر روان دے نیم امریکا من مسلمان کرے تقریبا نیم وی پاتی دا تا کہ اندر پینزل شپارس کالو خبرہ وی نیم پاتی بعد نیم اغاو من انشاء اللہ اسو کالے کہ من مسلمانان کو امریکا مائدہ اور دیر خبرہ امریکنیان ستاو دا سشی نا متاثر کی گی انا ویچے مخ کو بیوی ویچے منگر دلار جو خوبو کو خوڑی خوب نای من تاریان جی دی دی خوب سنگا دور دیر کئی دا دی دو جی منگ ترابو چی منگر دنگو خوبو نا خراب شوی دی جماعت کیا دای کی گو دی مسلمانان سرا چی خوب ہم پورا شی او چا برای او دای منگ دوڑای خوڑا وی خوڑی را دوڑای مو خوڑا سم اڈی را وی منگ تا انگریز گور جی دی بازی سرسته کئی وی اریان چی دی با سوش لیگی دا خیده با سوش لیگی خو نشی خوڑی تینشنی واتا بیا که خو او خودم بیا کیگی ناگا وی اریان در یانو وی منگ تا گوری وی منگ چی پاسی وزا موزا شورو که کنا نوی اگوی چی او دا خطول کمال دی که نی مسلمانان شو نو بیا دیا لگا مای دیبا مدک کوئی کنا نو اگا ما تیجی نجی اگا چا پویا کرو وی التا من دا قرآن نای متاثر کی ما قرآن نا وی آو ما قرآن تا سوک خی وی منگو تاو دلتا نو جماعتون رازی او منگو مال دا قرآن فرمیتا دا قرآن دردی کی نای وی آو ما نور خودتا نو تا پوز کم وارا لکانے دا دګرند 25 24 25 سالکانو ما دا موسک چې موږ وو کنه د دې معنی او راوی ما دې نه سره ته مستقیم څه معنی دا ویو خې موږ تلار نیغه او خې موږ تلار نیغه ها ما ته دا وی اول ما تاسو نه سره متاذبی دغه متاذبی کی دوه سره دا ګټه چې بهادری نو بهادری کوم کښته موږ یې ریګو زم کینه یا متاثر کی دا هغه چې نه سره چې هغه ډیر لوی ساينس ځان ته ډیر لوی علم وسا ناغه مونږ ځان نشته یا چې ډیر زیات مالداری یا ډیر لوی طاقت اخر زمونږ نه سم متاثر ناغه ما ځای چې زمونږ د قران نه متاثر ما قران نه نو یاو ما د قران نه څنګه تلاوت کوم ته وی نه نه په مانو معنی خو ما ته معنی خو یاو نو ما دې د صراط مستقیم سم معنا یو خیم تلار نه غن ما کدا ته پوه درو کی چې ته مسلمان ته بچاو نو تا ته بچ ته خپل په غلطه لارې د اسلام کو کګه لار ده که ته سوال لا غشي کې چې ته ته غنشته نی غلار د اسلام دا نه نو مونږ ته صدا کین سړي غلی شو بیا ما پوه کړم ما ته دا ته بچي تا د بین کار کوي خدمت کوي په صحیح طریقه وکړي چې سبار ما سو کې درادو نشي کوله او تاسو پوه شئ ما زمونږ دغه 63 هغه وروسته ما راکېسران 63 ځان تر اوسه ګني الته مو ته ولکو خو زم ما شاګرد ما غسر رابطې قائم کې غسر زم ما 63 شو هغه پوېږي مغه تر کې نه کړ دین کار کول غواړي خدمت کول غواړي نو اول په دې موس په دې مانو ځان پر کوي د الحمدلله په مانم تاسو په ګردن تاسو پوس کوم ته چې تمام تعریف به الله کې لیه نو دا ما لري غلطه ده نو بهر په دې معنا کې دا تر درځي چې دا اسلام غو غلط غلط دین ده ځکه چې ته سوال نه غلاري کې پر ورځ کې دوه ځله خو مطلب دا اسلام غلط دی کنه نه غلار نه کدا نه غلار او سوال نه شي کې پوه شي زموږ خبره باندې کدا نه غلاري اسلام نو بیا ته سوال نه شي کې دا ته مخکې نه حاصل را یو اعتراض ده دیم اعتراض ده چې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات پورې ام دک صورت بے پموس کے اپ دی کہ ام دک خبر ہو چی اہ دن صراط مستقیم دکا بے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم موز نب پورا کی گی نٹی کی گی تو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صراط مستقیم نو دیکھ دا مسلمان دا اعتراض نہیں شکولا پچاوانے ان کافر خوی کولا شکانا نو بیا بس جواب ورکے دا دی وجہ نمان وو چی دی حیدات حیدات پا قرآن کریم کے پا ول سمانو بان رازی کله چې سره لکه مونږه وجوه نظر زماري بچو سره لې چې وجوه نظر وجود دې دوی چې او لفظ په قران کې څو دا راغله او دې د په معنا دې الته په معنا الته لکه هدایت دا غي نمون یو نمونه بیان کړم لکه مختارونه نو چې په دې فن یو سره نه پوهه هغه په قران څه پوه شي ان نظر چې او دا کې جمال شوی وي ابل دا کې دای تفصیل شوی وي لکه واقع دی ابراهيم عليه السلام سوره هود کې چې واو جسمینو خیفه آیت نمبر 78 کې سوره هود من آیت نور اور بار خو یو مالګر ته بیا آیت کوم یو چی باندې نو ابراهيم عليه السلام چې میمان را له نو میلمانو ډوډۍ نه خوړه غوړې ګډل وې ولا لال ک راړ وته وته کې نه خوړه نو نکرم ناشنا وګړو واو جسمینو خیفه اړه کې تیر رااله نو قال لا تهوا ايوه ته مهريګه نو موږ دغه اعتراض کوو چې فرښتو چې ابراهيم اسلام پړه کې رااله نو فرښتو ته څنګه پته ولګي چې ما چې دې مونږ نو يري دي غیر پر مختلف جوابونه به موليانو کړی دي چې را پران کې تبدیلی پیدا شو کوژ یا فرښتو ته الله پاک یې دیتا نو يري خو دغه جوابونه غلط دي صحیح جواب چې کوم دی هغه په صورتي حجر آد نمبر 52 کې دی چې قال ان منکم وجل دو څنګه نظر دي کوز یو دا کې جمالو چې اوجه سمن غیفه هله کې تیار رااله نو الته ته پخلی چې ان منکم وجل نو دوی ته لا ته خبیا لا توجل دارن الوجوه هم دي یو لفظ پسو مانگو اگلے قرآن کی دیدہ کی سمع لکھا دیدہ ہدایت سمانا را ایس دن صورت اللہ دیدہ ہدایت نہ دیکھا نا دیدہ ہدایت سمانا را تو چیتا پدی فان نہیں پو انتا بس پو قرآن پوچھے اعتراض برمانی شو انبیاء بس جواب کے مانگوی دو چی ہدایت پو والو سمانی قرآن کرا گلی بھی کل ہدایت پو مان دی ایمان بھی کل ہدایت پو مان دی قرآن بھی کل ہدایت پو مان دی توحید بھی کل ہدایت پو مان دی تورات بھی مونږ بیا وای چې په معنا دې کار په معنا د مضبوطیا وي کار په معنا د جنت وي دا مختلف ځان کې مختلف معنو باندې راځي په ولسو معنو قرآن کریم کې هدایت راغلی کېدی شي چا ته زیاتې معلوم شي شل دیر شو معنو باندې ورته ښکاره کړي خدای پاکه رستو او یو دی هدایت مرتبه هدایت په سلور مرتبو دی ښه په قرآن کې هدایت په سلور مرتبو دی ادا سلور مرتبه قرآن کریم کې ذکر هم دی امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه د پنځمې صدې امام دی دا غی کتاب المفردات اغلک د قرآن کریم د مفردو آیاتونو معنی کوي نو هغې کې په سر کې د هدایت معنی کوي نو دکه اعتراض هغه وکړي چېرکه یو سړی دا مانو کې چوخه ماته لار نیغه هدایتو کې ماته نیغې لارې اوخه ماته لار نیغه نو دا پهم دکه اعتراض راځي دکه اعتراض راځي چې ولې ته په غلطه لارې دا اسلام غلطه لار ده یا دا مخکې چې د کومې الحمدلله نه ترن یا که نستاین دا غلط و چې اوس نیغه غواړې نو بیا هغه وایي چې هدایت اصل کې په قرآن کریم کې په څلور مرتبو راغلی دی المرتبه الاولى رومبانه مرتبه هدایت العامه عام هدایت عام هدایت چې هغه هر چا ته الله کړی دی زناورو ته هم کړی دی سپو ته هم کړی دی چرګانو ته هم کړی دی انسانانو ته هم کړی فرښتو ته هم کړی هر چا ته کړی ګیدړانو ته هم کړی ازمرو ته هم خیلی دی پوه چې د دریاب میانو ته هم کړی دی هغه هدایت ایا ته دا ته عام ما چې غاصل کړي ژوند تیرولو طریقې دي ار چا ته ژوند تیرولو طریقه خیر لکه سورته طه وګورئ تاسو سورته طه شپږمه صفاره چې کله موسی علیه السلام ار فرعون مناظره کیږي نو فرعون موسی علیه السلام وتوي چې من درب د مخلوقات او استاد یو نو قال وی فرعون فمر آدم بر انچاس پچاس قال وی فرعون فمر ربكم آیا موسا تو سوک دے رب ستاسو او موسا تو چا پال لے یہ ایکی پہ اعتراض کریں چی تو ما پال لے ستا رب خودے ما لکر اس سرازی علم رب کسینا ولیدا ولبیس سفینا من عمر کسینین تا خو من که ما شموار نین ترکرے او تو من نی پال لے سورت شوارا کی براشی نو قال فمر ربكم يا موسى وي فرعون نو سوق دے پالون کے ساتھ ہوئے موسیٰ تو چا پال رہے الزام ملزم کئی ہے کہنا لیکن موسیٰ علیہ السلام تبور سن جواب کئی قال وی موسیٰ علیہ السلام ربنا الذی پالون کے زمان آغا آغا ذات دے آتا کل شے ان خلقوں چور کر دے ہر یو شیطا جوڑ داغا بدن داغا ارچالا خلو لاس پی وغیرہ خیٹا مطلب ہے چی اول دا اللہ مخصن اخسان من ذکے ما دمارو بے مخصن اللہ رے تنی چی اگر مال دا خیٹا و دا خلو لاسونا غاقون را کری کدائی نو را کرے نو ما بسانا نوڑا پس خوڑا دا پا کمو پس سیشی بمی رو چی کلاسی نو را کرے پس سیشی بمی رو چی تورا کخلی نو را کرے پس سکی بمی اچولا نو که خیٹا می نو انسطا بمی غردولا رو بے اخسان پا ما دا اللہ دے خانستان ایسا دا رب دا مخلوقات استادم استانی ما ادوین سم ما دا بیای و تا طریقہ دا جون تی رولو خود لی دا کما تے چلنے و خیلے دا خوراک لکہ دا اوٹومیٹک اریو شیطا اللہ چل خیلے کنا معشوم بچے پیداش دو غوان فزنگل کے انیغ دا مور قولان دی لذی دا دا تا چاوی لی چی دا کدا استا خوراک دے او خلو ورطا دن نکی وغا پای راخ کی داشن یا معشوم چی پیداش دا مور نا نو پا ایسم نو بیگی لیکن چی تیت ورم کی ناغا غصا کن کئی غصا بان راخ کی لیکن لوی ساڑی دراوخ کی دا غدا نفای نیش راخ کلیں اگر تا اللہ چل خیلے دے اگر معشوم تا نو اگر چر دب اگر ای فنور تا نب پویدو خدا والا پا طبیعت کی خیلے دا والا پا فطرت کی خیلے دا چرگن چی او بچے پیدا شی چې څنګه پیدا شي نو هغه پر ځمکه باندې ټک ټک داشن شروع کی او سګور یا ګوري دا ته چا خو چې ساري نو په ځمکه باندې ملایي داغه مور د مور خو ته نه و چې هغه تیته ورنږدې شوی نو سپای نه چې بچی پیدا شي نو په ځمکه خوله نه وایي شو نه وایي ځکه د هغې خوراک په ځمکه نه دی دغه وخت کې د هغې خوراک د سپای د هغه تو نه دی نه ماشومان بچی د سپای هغه د مور هغه تو ته ورشي او هغه پای ته راخي دې ته هغه هدایت عامه وایي عام مخلوق ته دانه چې بیا ادات کړی او یوشتا دا اعتراض کرا دی چې غوی ته څنګه ادات کړی کم کتاب و ترا لیگلی سپی ته کم ادات کړی کم فرقتی و ترا لیگلی وش من مارغان ته کم ادات کړی سوک و ترا لیگلی دی تو ادات عاما یعنی طول مخلوقات ته ادات کړی اگه ادات سوشه ره دو جون تیرول و طریقه مارغان ته چل خیل ره چوال ځان له جاله جوړ کی دا جاله ته چا خېل و ځکه نو انجینر دغه جاله جوړ کی او بیا هغه سلای کی دغه ټینګ کی په دا کې جاله جوړ کی مارغه اته په ان پرادی لیکن هغه جاله شلیږي نه نه ګرځيږي هغه نه ګرځي سره چنچونو هغه جاله ګرځي چې جنجن ډیر کم کل غوډه یې صرف هغه یو څو تلی ملي کی به پای کی نه باقی نور مارغه چې بیا هغه جاله زوره مضبوطه جوړی کی چې سور په غیبا نه سیلای راځي تو په نه پیرغه نه کو دي دا چا خېلو اول جاله جوړ کی تیلی راړي او لګي تیلی راړي او لګي یو بڼي را بڼي په منځ کې یو تا وای را تا وای هغه جال تاسو تاسو سره جال لیدل روانه کړی نه تاسو خو روانه کوي سره په پته وته دي ځاسم روانه دي روانه کیم نه دا چل چا بیا اگر نر او ماده او زاشی دا ته چاوي چې نر به مادې سره اوځای کېږي نو چې اوځای شي ورسره نو بیا هغه غی راړي غه ماده څلور یا شپږ یا دوه یا اته یا لسر سوچي نو بیا هغه ماده ده په هغه هګو باندې کېني دا ورته چا خېل چې په دې هګو که ماده په هګو کېنه ناست یو دوه درې دي نو بس هغه غی سان شي نو ماده په هغه هګو ناست یې ګرمۍ یې نو په دغه دوران کې هغه نر ځي او هغې دپاره خوراک راړي اگر پاسینا دغه کار دا ګونه پاسینا ګس ساکی نو نر دی په خپلم خوراکی او دلم راړي دې ما دلم راړي وځه نو چې بیا کله هغه ټیم پوره شي د بچو نو بیا دا ما ډول لګي نو په ایله تک ورکې دا شانتي او بچی تر وباسي اره ګانا دک بچی تر وباسي نو بیا څه کوي بیا یو کس بچوت په دغه ناسي په زوګار ابل دي خوراک ول راړي لکه پای خود ما ده دغه نی مرغه کنه چې ما پای ول ورکی نو خوراک لري کله یو کله بل نو چې کله غ ظلمی شي نو بیا د ما بجال نو شړي بیا نه پری دي بیا دانه چور د مور پر غټ غټ بنا ته نه نه زو ځان له کورونه بات کړي نو هغه دوت بیا جوړ شي خپل کینزان له جاري جوړه جوړي جاله سیستم سره کوله ده په چا باندې بوج نه دی په پلارانو باندې سیستم ډیر مزیدار دی دا سیستم انګریزانو کړی دی هغه هم لږ لږ کړی دی چې ظلمی شي نو زه اوسپن ځان له کار کوي نو بیا هغه جوړه کیږي په دې طریقه باندې هغه نسل زیاتیږي دا ادات عامه رضا رنګې گیدر ځان له غار کنی په غار کې بیا شپې تیروي از مرې ځان له غار کنی په کې ناسي او د ښکار طریقې ورته خېلې چې از مرې بسنګ ښکار کوي گیدر بسنګ ښکار کوي دا ټول هدایت عامه ده دا هدایت چوکو دا د سورت اعلی وګورئ سورت اعلی دیرشمه سپاره کې آل تکیم هدایت عامه ذکر کئی سب بحزم ربک العالا پاکی بیان کا دزاد دارلا دزاد ربسا العالا چڑی رچت دے اللذی آغدار دے خلقا فسوا چی پیدا کرے مخلوقات فسوا نو برابر کرے پاندامونو باندے لاس پہ سرگی غوگونا خیٹا دارسا والذی آغا دار دے قدر اچھا اندازہ کرے دار چاری دق دار چا عمر دار چاری دق فہدا نو لارا دا جوان تیرولی و تخیلی دا لارا دا گزرانی و تخیلی دا دا نا جنگ دیاری وشی تے

آکسان چی جیهادو که دن پا دین که لنا دیان نام سبولانا خام حق لک بکم دی پا قبل لارو چی جیهادو کن بیا باتا دی دایتو کم دخبل لاری ایداد خواتا شوه دی اتو جیهاد خو کافر نشی کوله نده ایداد پا مانا پا دره مرتبه بانده دی لنا دیان نام سبولانا خام خواب مضبوط بکم دی پا قبل لارو چارو پا لارو چارو دین قبل بانده کلک بکم دارنگی صورت یونس وګورئ آیت نمبر 10 آیت نمبر 9 ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات عملو کنه یهدیهم ربهم نیداد بو کسی رب دی نم مضبوط با کی دی لرب دی دی ہدایت پا درین مرتا برے دکھ چی ایمان امرا وڑے دی عمل کرے نیک نو بیا بوتا ہدایتو کی ہدایت خویتا شوئے دی دی اگر توفیق او مضبوطیا مانا دا مضبوط با کی دی لرب دی پا دی ایمان پا دی عمل صالح بانی بی ایمان ایم په سبب د ایمان راړو دی په سبب د منلو د دې اصول د دې صورت باندې دارنګه صورت اعراف وګورئ صورت اعراف او څلورمه مرتبه چې هغه ثمره د عدات ده نتیجه د عدات آیت نمبر 43 درې څلوېښت اتمه صفاره یو مرتبه ہدایت عامه دویم مرتبه ہدایت خاصه دریم مرتبه ہدایت خاص الخاص او څلورمه معنا څلورمه مرتبه یعنی ثمره د ہدایت ونذانا ما فی الذرم الری بکم هغه چې په سینو دی جنتیانو کې وی من غل اند سخصدنا یو بلتا تجری من تحت منهار بیگ باد لاندې دونو دینواله وقال الحمد لله الذي وبيد جنتان دو خدای تو ټول صفاتونه خاص الله غزات لذي هدانا لهذا چې توفيق را کړو مونږ ته د دې زاد لپاره دنیا کې مونږ قران ته کینولو رومبی دا تمنا توفيق هدانا لهذا چې توفيق را کړو مونږ ته د دې مقام لپاره هغه سو چې عقیده مونږ له درته کړو خپل کتاب ته کینو دا وما كنا لنهتدي اچر نمگا چه منگا لار موندل دی مقام تا او دا سلور مرتبه را اغا جنت تا دن نکر لولا انها دال اللہ کچر نی نوی کلک کر منگا اللہ کچر من نوی کلک لولا انها دال اللہ کچر من نوی کلک کر اللہ پا دی قرآن بانی الحمدللہ الذی نخدای توب طول صفتون خاص اللہ غزار لرین حدانا لہذا چرایو سو یا دا منم کرشی چرایو سو منگ دی مقام تا دا اصول الجنہ آخری مرتبہ چرایو سو منگ دی مقام تا وما کننا لذا تا دیا اچر نمگا چمنگا لار مند دوی مانا دوی مانا لنہ تا دی کے گا دوی میں مرتبی تشارہ نمگا چمنگا لار مند دی مقام تا لولان حدان اللہ کچر منگ نوی مضبوط کرے اللہ پخپل دین باندہ سن کولشے اگر دریوان مرتبین چکم چیدی انساران سر رگی اغیر دیکھ پر یو یاد کے ذکر کریں دارنگی صورت محمد ہو رہی صورت محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 5 ہدایت پر ماند اصول جنت دن نکولو سیہدیم زد چی آیت نمبر 4 نیو گوری والذین قتلوا فی سبیل اللہ آخری سر دیت والذین قتلوا فی سبیل اللہ آقسان چو جلشو فدین دا اللہ کے فلن یذل اعمالم ہرگز برباد نہ کی اللہ دی اعمال وسادیم اذر چی دات بو کی دیتا نو دغه چې مړ شوی دی نه ته بس هدایت کی زر دې چې لار به سمې کې دی ته جنات داو دنه کول جنات دی واسلو بالم حضرت بکې دی اعمال وادخلهم الجنة دنا بغي الجنة دار إيرات ماني أخرى أدنا بغي دي الجنة تعرف هذا چه خوش بيان کرده شوه بأي دي دفارا یا بيان کرده شوه دي تا پا قرآن كي دوارا ماني دي او دي رأي فا مانا دي دات من سالور مرتبه ذكر کري یو دات عاما چه عام مخلوقات تالا دات کرده چه جوان تيرول تاريخي دي زناور تم دي مرغو تم دي انسانان تم دي دویم مرتبہ ہدایت خاصہ چیر ٹول مخلوقات نے انسان خاص کر دے چاہیے پیغمبران را لے گلو کتابوں را لے گلو حق پر علماء پیدا کولو دویم مرتبہ ہدایت خاص الخاص ہدایت خاص الخاص کی اگر توفیق ور کو لیا دا بیان نہ رسو قصلور مرتبہ داغا اصول الجنت جنت دن کول چاہ سمر ہدایت تھا پوش اگر سمر ہدایت دا مانی منگا اوقت دگا مانو کہ کیوں ہے منگ تلار یو عالم دے ابو بکر راضی یو دے فخر الدین راضی اگر شافی مسلک دے داغ تفسیر دے تفسیر امام راضی تفسیر کبیر کی ہوتا ہوئی دلیل جلدہ کے دے ایو دے ابوبکر راضی دا ابوبکر راضی چرے دا حنفی عالم دے داغر کتاب نے مسائل راضی داغر کتاب پدے مانے دے کہ قرآن کی چردرا سے وایا بیچ باغی اعتراض جوڑی گی نو آگ اعتراض اگر اواق دے داغ جواب کہی چکا منکر دا قرآن پتا اعتراض ہو کن جواب ادا دے یو داغی نہ دے دا دار اواق دے اس نے صراط المستقیم وای کتو وای چې اوخه ما ته لار نیغه نو منکر بربانی کافر بربانی اعتراض وکي چې ورته په نیغه لار نی ته مسلمان نی ان ته بچی هم ناسا ته وچی ته نی ځکه ته سوال کې چې اوخه موږ ته لار نی نو چې یو شی سوال سړی د هغه شي کوي چې نی وسخه نو مطلب تا څخه هدایت شته نه نو ستا د اسلام هدایتو هدایت د سر نه دی نه نہ بیا جواب کہ جزا کی ہدایت پہ مانا دا کلکوالی دا ثبات دیں ہم دا مان گئی سب بتنا علی صراط المستقیم کلک کے من پلارا نیغا باندے دارنگے ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمت اللہ لے ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمت اللہ لے المتوفا 926 ہجری دا یو ډیر لوی عالم دی د قرآن اذن په سند کې وغیرہ دی موږ چې کوم سند بیانو پای کرا دی ابو یحیی زکریا الانصاری رحمۃ اللہ د نن تقریبا 1500 کال مخکې وفات شو 1500 کال مخکې د هغه د کتاب نوم دی الفتح الرحمن الفتح الرحمن یو د شاول الله رحمۃ اللہ علیہ کتاب دی اپا پارتے کی تفسیر دیں او دغا الفتح الرحمن دے ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمت اللہ اگر ہم پا دغا مسائل راضی پہ طریقہ دیں او جما دوار و قتل تقریم دوار یو دی کی دیشی دی ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمت اللہ دا آگی کتاب نکل کری تقریم طول اکا ما خبری دی آگا جوابون دی آگا جوابون دی آگا خبری طول دیر معمولی پا کے فرق جرد را گلی جرد پشلہ میں درشمہ صفحہ کے نور بالکل اکا خبری ہم دک کا اعتراض کئی چرکتو ہے چیہ نصرات و مستقیم او خیمات اللہ ارنیغا نو پتا کافر اعتراض کولی جی منکر دو قرآن رو اعتراض کولی جی یو بیلتیر وان کولی جی چی تو پک پل پک گل آرے نو تو ماتا تو بیان کے دا غیم دا غا جواب دے وئی چی ہدایت دی رہ پا مانا دا سو بات تے ثبت نا اللہ صراط مستقیم تقریبا طول مفسرین دا غا مانا کئی او ستو چی پنجاب والا اندہ کرے یا انڈیا والا اندہ کرے منگ دا زیموار نو پنجاب والا انڈیا والا اسنی دی منگ دتا دا 200 کالو دا 100 کالو کم مخی مفسرین تیر شوی دی چی اگر بالکل مستند مفسرین دی سی پنجاب والا اندستان دا خو نکلی کردی دا پارتای دا تفسیرون نکل کردی یا دارا بای مفسر آغا توی چی دی پخپل وان پا قرآن پویی گی و دی دی تفسیر لکی باقی که اتر پارتای دا ترجمین اولی کی وغیت بیادیو چی دا مفسر دا دغا نده یا دا عربی ترجمین ترجمو کنا مترجم دیگا مفسر نده پوشی او دید ہے کہ دویما خبرہ چی صراط مستقیم نسی سے مراد دیں ذکر دوان زب صراط مستقیم ما بلوائی زب صراط مستقیم ما بلوائی زب صراط مستقیم ما ار سره دا دا وکي ز پسرات مستقيم باندې ما دې وسوک دا کوي دې وسوک دا پیمانه چا څنګه چې ز پسرات نو زده اصل کې مونږ ویلو چې القرآن يفسر بعضو بعضا قرآن تفسیر کوي د بعض آیاتونو په بعضو سره یو دا به جمال وي لکه وختي چې موږ وي د ابراهیم علیه السلام واقعا یو د اجمال صورت هود کې نو بیا د تفصیل کړه په صورت حجر کې دارنګ په صورت زاریات کې نو او دې له موږ ګورو چې صراط مستقیم قرآن کوم معنا کړه د قرآن کوم معنا کړي نو اکه موږ اخلو او غبرون باندې معنی کوم معنا چې قرآن کې وی بس غاول نمبر دا که قرآن کې ني نو بیا به په حدیثو کې ګورو نو که حدیثو کې ني بیا به موږ صحابه کرام په اقوالو ګورو کای کې ني بیا تابعین او تابعین وغیرہ نو چې هرکله د قرآن معنا په قرآن کې وی داړو باندې تفسیر دینه خط تفسیر بل نشته نو صراط مستقیم په قرآن کریم کې په څو معنی راغلي ګرځي چې وی ګورو سورت آل عمران وګورئ تاسو آیت نمبر 51 دریمه سفارا چې صراط مستقیم په کوم معنا لري عیسی علیه السلام وایي ان الله ربی وربکم بشک الله زما رب دی استاذ رب دی فاعبدوه نو دی یو اللہ عبادتو کئی خاص دی یو اللہ عبادتو کئی یا کنا عبدو ہم دو ای کنا خاص دی یو اللہ عبادتو کئی ها دا صراط مستقیم دا دی یو اللہ عبادت تین دا توحید دا صراط مستقیم نیس پوشی پی صراط مستقیم سی شده توحید نو مانا دا شوا چی اہ دینا صراط مستقیم اللہ کلک کے من پر توحید بانے نو موس کے خدا ہوئے چی اللہ من پر توحید کر کے توحید پی جاندے دے دے خواستے ڈاکری وے کھانا آسل لے گیا لکا توتی پیشانتے صراط مستقیم پی جاندے لے دے اللہ کلک کے من پر صراط مستقیم بانے یہ کلک کے من پر توحید بانے یا مانا دویمه معنا صراط مستقیم د پیغمبر زم اتباع رسول یاسین وګورئ تاسو رسول الله سلام اتباع دي ته وی صراط مستقیم یاسین والقران الكريم حکیم شاهد قران د حکمت نه ډک کتاب انک پدی باندې چکنن ته خامخاد لګلو شونه اعلی صراط مستقیم تے پسرات مستقیم بانے در پیغمبر رسام ہر یو کار غسرات مستقیم دے کار غم طریقہ دا کر خالے طریقہ دا کر عبادات تی چلے پیغمبر رسام نا بغیر بھی کر غم طریقی بھی کر اگر سرات مستقیم نا کا گی لاری دی اگر غلط لار دا سرات مستقیم در پیغمبر طریقہ نو پا غم کے دا طریقی دی دا منگ چکے میں کہو در انبار خیرات چلے پیغمبر کر سوال سم د دوی می درې می کړه چرثل وی تی کړه دې خی سو خیر مې خو د دلیل تابعی وای کوم ته څوک چاو نبی اسلام کړی بالکل علا راسی و عینی پس سر تر منتقبول له بالکل لیکن کاغه نی کړی او اندی کې څه بده خیرات ده کنه بدی په ګمدا کړه چې صاحب پیغمبر نه کړي کدی کې خواله ونه پیغمبر بکړو ير صاحب یو خیر صاحب کړي چرته دومبای د دوی می درې می خیرات وکړه نو که کړی بالکل صحابی مونږ منو یره امام ویلی دی سلور اگر چې مونږ خدای امام مقلدو خدا خیره که نور امامان ویلی مونږ سره منو چې او دړو مه دوی مه دریم خیرات شته واشه که توای چې وسانو پلان دی ولا نم له پلان کې مولا هو دلیل نه نو په موږ که خدای چې خدای مونږ د پیغمبر په تر کې ټیکې نو په غم کې بیا طریقه نشته ته مسلمان یې خادای چې نبی اسلام په خپل کړی بلا ودونه کړی یو ورس ودونه کړی چر ډنګ دوی په کړل یو خه کتوا چې هغه نبی اسلام د انصارو کې او د انصارو عادتو د مخکې نه هغه تمبل هغه ډنګ دوی نو یو د موسیقي یو د دف د پړو کې ونه یو شه د یو پټ کو تر وی هغه لچ لاس راغه ټک ټک واز کې غډنګ وزن نه کوي د دې فقها وای چې کم تمبل تمبل پیه نه کنه چې کم تمبل ته ګونګرو وي هغه مرام دی ګونګرو چې شڼه واز پکرا دی نو دی دا هغه تمبل خبره مولا ته وته آ یاره دپ آزاد دی نو دپ څه شی دی هغه ور پښتنو کار دی چې د ګوتې ځایمونو بیا سپک دننه کوي چې ملا صاحب به دوره چې دفه دا جوړ بس هغوی بیا مخې ته دا راړه ڈی جے پروګرام اساس نو پیغمبر دا کړي دي نو ته اجي صاحب چې مسکې تمبې تورکړې مسواک دې په جیب کې اچول او ار ترګر پینسی درو چې د ګړوی نو تا په مسکه باندې چې اذن صراط مستقيم الله ما د پیغمبر په طریقې باندې کلک کې نو پیغمبر دا طریقو دا خدای کې وای ير سو کو نو مجبور ما نو ته مسلمان چې د پیغمبر خلاف کې د خدای د لاته د چې الله سره یارا نکریز چې کوم کیږي دا نکریز په غاخادو کې نو ا اگر ان نکاح من سنت نبی اسلام وای نکاح زما سنت ته فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال څوک چې زما سنت دا واوري دا زما نه دی نبی اسلام وای نو دا نکریز پیغمبر کړی صاحب او کړی نکریز وای خوشالي خوشالي خوشته کنه خدا خدا نور طریقې هم کو دین دوه دین دوه طریقې دي دا نکریز مکریز ډول مول دا انګریزان طریقې دي ډول دا ډول کی مول کی توره دا دا غي طریقې زمون طریقه خدا غنوا نو په موس کې وای یی سی و اهدنا صراط المستقیم الله من کلک کې پیغمبر په طریقو باندې لیکن پیغمبر طریقه شته خا سنت رسو پا جمع دوا یار پیغمبر سام سر تا کڑی دا یو زلی کڑی پا زندگای که یار دعا سا بدکار خونه ولی نه بدکار یو کار چه پیغمبر سام نی کڑی اگا بدکاری که اگا تا تخق کاری نو مطلب چه تا پیغمبر نخب پویگی کستا اگا مولا دا پیغمبر نخب پویگی او خایا کنا تا تی خب پویگی دا اللہ دا پیغمبر نو کستا پیغمبر تا زیاد پویده چې نبی اسلام نه کړی په جام باندې وا د سنت وروسته چې فرض وروسته نه کړی ا دې ول سنت په دغه د مولوی صاحب کی ا بیا مخ راوړی په جام دوا ا خلک مسرلا یا ساده چا چې په جام سنت څوک کړه دې دتی دې که چېرته مجبورې نه کوي چې راک نو کوم د خلک بیا مې وته نه مې باسي دا فاسق دی دې فاسق دې دتی نه دی او البته فاسق دې فاسق امامتي مسلسل غلطه ده یو ظلم فاسق بس امامتی ٹھیک دا او کده مسلسل فی سقی نو دے امام جوړ دینا دے خنای مکروہ دی پوشه او کنا دی وای چې نا دا خو دوا دا او دا خو نو دا بیا بدتی دے د بدتی عمل مقبول نه دی دی بدتی موز نه دی شوی د بدتی هر عمل مقبول دغه دی خارج دغه دی هبا منصورا دا نو دا عمل قبول نه دی ستور کما موز کیږي پوځه دې وای دارنګي جنازه چې نشي چې مړ څه مال مړ شي نو تر جنازي کې دو پورې په جمع دوا نشته ځان له ناڅه خیر دی اول خو زنظم کرداسي اکلار چې دو وخت نظم اگر دا چې ناڅه چې پیر ګورن چې با ته مو کوي لکه دا کوي دا مو کوي کومولات له فکر نه جاده وای چې جنازي نه مخ په جمع دوا نشته ځان له یو سره کوي کنه چې دوسته دې پړ کړی وای چې خدای دې وبخي الله دې وتعالى نه کی خیر دې جنازه مخ په دې کوي دوه اگر موږ خدای یې منه کړې خو په جمع دې نه کوي چې جنازه وشي نو بیا و ير راځي الله سجد کوي په جمع دعا کوم نو دا په جمع تر خخولو پر بیا نشته دعا غره چې خخ شي قبر برابر شي نو بیا و یو امام درېږي نو دعا وکي یو څو خبرې کوي ودي کې کنه کوي نه دي کوي نو په جمع دعا غزان شروع شو نو درې دې په جمع دعا دا بس د بڑی پته د دریو ورځو وروسته په جمع دوا شته نه سره هغه سړی په جمع دوا شته چې هغه نو موجود چې په حج ته له عمرې له تلو څو خپل دوسه مړ شو ا دې راغ شل ورځې بعد میاش بعد نو یې بلل شي ته په جمع دوا کی ځکه د کړي نو چې چا چې کړي جنازه انا اغل سر د دریو ورځو وروسته په جمع دوا نه روا ده بدعت بیا یا چې جنازه کړی یا په درې دغه دن نه یو ځل په جمع دعا کړی ان هغه بیا ناروار چې په جمع باندې دعا کوي نو دا طریقې پیغمبر وي په موږ کې خوای چې اذن صراط المستقیم الله موږ د پیغمبر په طریقو کلک کې هغه کې قبلې ته کړی دی اولاد دی الله ته دروغ وایي د پیغمبر طریقې نه مني دارنګي بلا خبری دی بلا خبری چې دلته کیږي دا څلوي خدای دی دا ټول طریقې غلط دي نو چې په مسکی او دی وجنا فویل للمصلین هلاکت د فرد منزګار او هغه منزګار هم عن صلات مساون چې د خپل د موز نه به خبر دي په مسکی ان صراط المستقیم الله مار پیغمبر په طریقه مضبوط کړي اپ یا په غم کې دا غره دوباره د دوی خیراتي څلوي خدای کوي نو دا هم د اجیته مسلمان دی دیکھو دد دد موز د موز ده دخو دیکھو د موز نه خبر ده علاق ده الله وی علاق ده علاق من دیو جن او چې الله باندې ګانو موز ده کوي چې موز دی نیز ده دغه بس ایمانی دا بس مسلمانی دی وای موز موز ده مبو ده ول ته موز خایا موز باندې پوی کچ د موز د ته موز کې څه وای د الحمدلله سما نه ده رب العالمین څه مطلب ده الرحمن الرحیم څه معنا ده مالک یوم الدین څه معنا ده ایاک نعبد و ایاک نستعین څه معنا پدې پوهې کا د اهدنا الصراط المستقیم څه معنا ده نو دغه موز دی بیا موز دی دغه موز بیا موز دی دې مکرو کې یو کس راغی ما سره خبره شو نو کته کته کتل نو ما ته ما ولې برن بل کس ته روغ ویلې دې تان شرمې مان ولې شرمېږي وی دیو د څلور میاشتو راغلی کر کال نه راغلی اوس میر دی بیا را چا د کال نه راغلی د کال نه راغلی نو ما ښه نو بیا ته خبره شوه نو چې دا خلک ډېر خراب وي موزونه ما ستا خپله موز خراب دی وی زما مایو ما تل ما میر دی نه ما ستا موز تبا دی ته نور ته پره کال تاثیر که تا ته دور نه کړل چې دا موز کې تسوای دې څه معنا ده سبحانک الله مان در دی وی نه وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله الا انت فدي فيغينا ما تخبل غرك قال تا فسكي تير قال تاكي تا دي سو خولن تاكي كما كم دا مسكي تا خيله وين خطا دي بيدا خيلي چلو بي دي بي مزه كي وينار تي فز مسكي مستاف مو دي تباب ربار خدا سن خلق ليلا دا كم خلق دي نو په موږ کوی چې اې نصرات المستقيم الله مضبوط کې موږ په طریقو د پیغمبر علیه السلام په غم کې په خدای کې په عبادتو کې په معاملاتو کې نو ستاسو معاملات پیغمبر په طریقه را پیغمبر دا چل کړو چې شی به خی یو او اوی به غدان نه بل شی ملاوټ به پکې کړي پریجو کې به ملاوټ کړي دو نمبر یې به یو عام سره به دا پیل نمبر دا تین نمبر وای نو دا پیغمبر طریقه وا ملاوٹ بکے پپایو کے ملاوٹ دکڑی پچائک بر ملاوٹ کڑی چلکی بر بکے چولی رنگ بر بکے چولی او گڑ وڑ کڑی بگی دا کینی آوالا دا دا بلن دای پر گڑ وڑ کڑی او وی دا ٹولا کینی آوالا دا نو دا تا موس کڑے تار پیغمبر دا طریقہ دا ملاوٹ نبی اسلام خوی چاچ ملاوٹ کا زمان ندے ہر پیغمبر امتی ندے دا موس چه دا سره تی کئی این سلا تن عن الفحشاء والمنکر خو آغا موس چه سره پی بوی گی کنا چه پا خپل موس دا پی دا آغا قیده بسنگ سمشی دا آغا مل بسنگ شی اگه دا پیغمبر طریقی سنگ راشی کم از کم دا اللہ با نگانو قرآن ازده کئی چه قرآن ار چا تا خبر ورسوی چه قرآن تکی نئی اچھے نکی نی قرآن تا نو بیاوسر بائی کارٹو کئر چک چی کپلار اندے کرور اندے کرور بائی کارٹو کئی بائی کارٹ دا مانا چھے داگر سر پغم خادا کی مکینا بس لار اکر آدی خیر علی خیر نور اگر سر کینا موائی نکینا سر ستا طریقی غلطی دی بائی قرآن تا بکینے چھے قرآن تا کین ارسا ٹکی دے چھے اوور دا پیغمبر طریقہ انک لمن المرسلین یقینا تی خامخار پیغمبران علا صراط مستقیم تی پلا صراط مستقیم استا هر یو عمل صراط مستقیم دے نو دویم معنا د صراط مستقیم اهدنا صراط المستقیم اللہ بنگ مضبوط کی پا طریقی پیغمبر علیہ السلام بانے پا غم کی پا خادائی کی پا عباداتو کی پا معاملاتو کی پا دوستائی کی پا دشمنائی کی بلدارازی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يقينش تستغفر فپیغمبر اسلام کی طریقہ کل د جوان تیر رسول د احزاب آیت نمبر 21 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يقينش تستغفر فرسول د الله کی طریقہ کل د جوان تیر لو کل جوان تیر غاری د پیغمبر په طریقہ لار غم خادی عبارت بلدہ راضی ام بسور دے احزاب آدم ارچت چتیس کے ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضل و رسول امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم نبی جائز یا مؤمن ایمان والا سڑیلا سوکتی دی ایمان دعوی کئی اغا سڑے نبی جائز یا ایمان والا سڑیلا یا ایمان والا خزیلا ان یکون لهم الخیرت من امرهم اذا قضل و رسول امرن کله چې الله پیغمبر یو فیصله کړی وي نو دې په خپل اختیار نه چلی دې به دا نه چې زماړه خدا وي دې مؤمن نه دی د پیغمبر طریقې نه چې دې اوړي یا د الله د حکم نه دا مؤمن نه دی بلدا کے درے شرط ایمان ذکر کری سورت نساء آیت نمبر 63 کے فلا وربکا ندے دا ذکار لکا سنسی خلق کو خیال لے چی دائی مسلمانان دی وربکا قسمی پر افتاوان دی لا یومنون ایمان والا کے دینشی حتی یحکموک آفی ما شجر بینام تر دی پوری چی پیس لکنو گردی حاکمو گردی تالا فاغا ماملو کے چی واقعی شیف میں دی کے لا یومنون نبی ایمان والا کی دینشی دعوت ایمانی غلط را چی خپل ماملی دا پیغمبر دا طریقون خلاف کئی نتا مسلمان یو شر دیما ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ابيار پیغمبر په طریقې عمل کوي په خوشاله وي ويسلموا تسليم دریم شر او غاړه کې دي هميشه د پاره طریقې د پیغمبر رساله غاړه کې خو چې هميشه د پرده یو ځل نه په یو عمل کې نه په هر عمل کې د پیغمبر په طریقې رواني دارنګي النبی اولا بالمؤمنین انفسهم سورة احزاب آیت نمبر 5 کے یا 6 کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر اسلام با محبوبی مؤمنان تا دخپل زانونا زاننا پیغمبر خوب گنی ستا عزت دلار شی اسے پیغمبر سنا تو خراب نشی ستا عزت دلار شی دارین قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم سورة آل عمران آیت نمبر 30 کے قل ان کنتم تحبون اللہ وکچری تاسی موچی مینا کوئی دا اللہ سرا کداو مدائی چیز منگ مینا دا اللہ دین سرا نو فتبعونی نو دما تابیاری کئی دا پیغمبر تابیاری گور لازم دا نو چې د الله د پیغمبر تعبیر وکړه نو یحببکم الله مینا بو کتاب سره الله ويغفر لكم ذنوبکم او الله به تاسو ټول ګناهونه معاف کړي ټول به تاسو معاف کړي نو دویمه معنا اهدنا صراط المستقیم الله موږ مضبوط کړي په صراط المستقیم باندې الله موږ مضبوط کړي په طریقو د پیغمبر اسلام باندې په غم کې په خادای کې په عبادتو کې په معاملاتو کې او ستزان سره حساب کوه کتاب دې مسور عمل کې ادره معنا صراط مستقیم معنا قران لکه سورته اوه سورته کې نه سورته انام وګورئ سورة انعام آیت نمبر 126 بلا درس پا کفات شا منتخب وائی کان کدا دو توی لگو موین لائے نکم سٹارٹ ہے نکم سورة انعام آیت نمبر 126 ہو رہی 128 126 وَهَذَا سِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن کریم لارا در افسادا پدا سال کچنی غلارا دا دا قرآن کریم صراط مستقیم دے قد فصلنا الآیات لقومی الذکرون پدا اکثر واضح قومنگا دل آیاتنا آقوم لا چی پند اخلی صراط مراد قرآن ذکر مت کوئی قد فصلنا الآیات لقومی الذکرون آیاتنا قرآن کی کنم لهم خاد قرآن والا دفارا دار السلام کور د بچاو دے د بچاو کور خاص دی پار رہے په دنیا و آخرت کې د غمون د دغه نه بچي د عذابونو نه دارنګي پریشانانه نه به الله بچ ساتي لهم دار السلام دی پار کور د بچاو دے اندر بم پنځ در عبد دی و هو ولیوم او د الله دوست دی دے د الله دوستی چا سره څوک چې د قران کریم سره هم یذکیږي دا الله دوستان دی و هو ولیوم او دا اللہ دوست دے دے اللہ پل اعلانو کو بادشاہ چرد دم نوچی دا پلان کی دوست ما او اللہ پل اعلان کی دستا دوست ما خود شرط دا دے چی دا اللہ کی تازد دکے اپا دی عملو کی بیما کانو یعملون وہو اولیوم او دا اللہ دوست دے قرآن والاو دے بیما کانو یعملون پس آپ دا چی دے عمل کون کی عمل اس دا ہوئی عمل دک قران زکور خل دیت عمل وی دو چت عمل دی دین او چت عمل بل نشتا دک دی کی عقیدہ دا پدی کی عمل دوار دی دارن پدی صورت کی پدی صورت کی آیت نمبر 153 وګورئ یو دوست پانی مخ تور شین 153 وان هذا صراطي مستقيما او يقرن دا قران كريم زما لارني غدا فتبعوه نو دي پس روان شي اسی بروانه کې فدارا کیوني تور پس روان يا دا مکه په گاڑی کې نو تور په ته په بل گاڑی کې دا داود يهودو طریقه وا يهودو چې مطلب نو په مکه په گاڑی کې به تورات کې غرام لګې نه کو ايون کوي چې فتبعو په دې پس روان شي نو بس آئی باغ مکی گاڑی کیو دے ورپر روست روانو نوچے عملی پی نکو نو گمران شو تو باب روات شو دک کئی صاحب ننا دیلہ غاڑی سا چولے رہے عدلات سا چولے ٹھیک تتاویز کار کئی دے قرآن کریم پایاتو نبانے یہ تلاوت تش تلاوت دے فتح بیعو ہو دا دی تابیش ہے دی کچھ کم عمر دے چو ایدا اوکا غوکا دی کچھ کم نہی دا چو ایدا مکو ناغا مکو دا اعتبار قرآن کریم دا فتبعو اند دی تابیاریو کئی ولا تتبعو سبولا امدی پا نورو لارو باندے خلقو دا نیکای لار ایجاد کردی دیکی نیکی داو دیکی نیکی داو دیکی اتو در نیکی دیکی شپار در نیکی دا پا دیکی پانزو در نیکی دا اپا دی امار کچھ کم اونچاس کروڑا پا دیکی پچاس کروڑا داگا ندی گوارے ولا تتبعوا السبل امدای په نور لارو باندې کلاړې په فار تفریق کچر لاړې په تاسو نو فتفرق بكم عن سبيله نو ګډوډ وکي تاسو د الله د لارې نه تا الله ته په نور لارو نشي رسیدې الله ته چې رسی په دې لار باندې د الله قرب چې حاصلې د الله دوسی چې حاصلېږي نو په دې کتاب دې او هو ولیهم پدی کتاب دا اللہ قرب ہے پدی کتاب دا اللہ دوستی دا خان فتفرق بكم عن سبيله نو گڑ وڑ وکی کتاب دا اللہ دا لارنا بلا خلق گڑ وڑ کرد شیطانانو ذالکم وساکم بی دا دارنگ شیطاتو حکم کئی تاستا اللہ پدی وان اللہ حکم کرد چی دا لارا وقت لئی لالکم تتقون خامخات تاتو فرزگاران شی تقوا اللہ راولی پا قرآن سران نو اهدنا صراط المستقيم الله موږ مضبوط کې په صراط مستقيم باندې الله موږ مضبوط کې په قران باندې یو طرف وي الله موږ قران مضبوط کې ابل طرف ته قران ته کینی نه نو اته جی سب لګیا دې کنه تندې تور کړې مسواک په جیب کې چولې بډې راخلې قران ته نه کینی لګیا دا خو حساب دې تو تو خبره وکړه تو تی بوي وی تو دیگر پنجرین والو تی کنا انو خیال کو زمیدار با کاری با دامی خیلی پاگی گوار کینه نی گره بان خلی پکین خلق ویو گر توتی خبر از ذکره خوب پر نا وقت از ذکره کده از وقت از ذکره بکنا نندو بان خطره بولی پنجره که بندو خوب نا وقت پر وقت از ذکره خیر توتی سو رد بعد خلاص شو خدا اگر تیش خبر از ذکره وان حقیقت نو از ذکره سره دی بار چرته والو د پنجرینا نو چې والو ته نو تلینا د دې توتیانو دام کینه غدا دی یو لرګی کتل دی درین چا لرګی مثلا نه کی یو نل ورک یو یو پیپ هغه پیپ هغه پیپ د ګرن دوین چي نو دا غن لرګی دا سره دا سره تړلې بر ځوان کړی هغه ته خو هغه باندې و تاسو څه چې توتی کوم شی خو هغه ته مخ ته ځوان کړی توتی چې راځي نو په دا غنل باندې کینه غنل او چور دی هغه پیپ چور دی نو دوه ته دا پنج کلکی دیو ته پنج کلکی چول دا کشانتی اده لانی زوندی دیوائی تا چرده پنج برینو غرزیگم کتا خبر خودی ری کئی کنا لیکن دو رخ بکی داگا نیش تا چرده پنج برین چی والو دی نو پنج کلکی نیولی و کاری لارین راتینگی کی و پنج والا خلاسی کی و پنجرا کی بند کی او دا کشان پنج انخطی اولار دی و زان انخلوال دی اوائی بیام دا خبر کئی تو تی کر پنجرین والو تی نو خیال کھو گرے پا دام کی ننے گرے گنو بان خلپ کی خال کوئی دیتا و دتا و گورا انخطر دا کرنگا جی سیب دی ایسا بان خطر پنجن انختی دا اهدنا صراط المستقیم الله من کلک په سنتو دا سنت شه په غم خدای کې الله من کلک په قران نو قران ته کې نه الله من کلک په دوه توحید ته باندې پیګه اته لګه فویل للمصلین اغه خلق به اهدنا صراط المستقیم الله کلک من صراط المستقیم باندې مانا الله موږ له پیویش ګیره کې چې موږ دینا وانه ور صراط مستقیم نام تفصیل اوس موږ دا ذکر کوو چې دې صراط مستقیم نا مانین څوک دی منې کون کی زکه او شی چې لاس راغنه بیا به دام زکه چې دا غیر رکاوټ کې بي دي سورة اعراف گورن رمبے مانع آیت نمبر 16 قرآن کریم رمبے منع کون کے سورة اعراف آیت نمبر 16 شیطان ابلیس قالو ابلیس فبما غویتنی پس پس اب داغا چیزما جوان دی پریشان کم لا قدن لم صراطك المستقيم خام خاكين بديتا دي انسانان تا پلا رستاني قبان دي رنبه معنى ده صراط المستقيم نا شيطان دي ده توحيد نمنا كون كه ده سنت نمنا كون كه اور قرآن نمنا كون كه لا قدن لام ده تاكيد دون تاكيد ثقلان خام خاكين بديتا پلا رستاني قبان دي ثم لا اتينهم من بين ايديهم بیا خامخا رازم با دیتا دا مخی دینا مخی نبراشی چرد دا جیسیم زمان درد تشپار ظلم کردی نا وی زان کافر که نو چی تا توی نو تا پوش دا سوک دی دا الانسان فی صورت شیطان الشیطان فی صورت الانسان دا دے انسان پر شکل بانی و یا حقیقت شیطان زان نسار جو کرے یا پی او سڑی کی دن نشده دکر قرآن نا بندون که دا شیطان نا بغیر بسو که ده نشی یا مسلمان بسنگ سڑی دا قرآن نا بند کی چی دیل علوم پکار دارنے پکار دا گران دے خدا شیطان نی کنا سم لا تیان نام من بین ایدیم بیا خام خار آزم با دیتا دا مخی دینا و من خال پیم آد رستو دینا رستو دینا چی تا تیراشی نو بیا رستو پر بینگر دیر پیز کئی دا نمانی آغا نمانی او پلار تا بدی وی رونو تا بدی وی که خدا یو خوان تا بدی یا دا خو افستا خدا خوان دا دیو یاو کنم فالتا ملی دا غلط خالق دی عقیدی والا خرابی عقیدی والا خرابی زمان دی شبیقا دی گوسا که یوز برگو دا تقریبا شپگو کارو مخی خبر را اتو کارو دا اگا خود براتلا دن درس لدهی کر براتلا نوستا پینز شپگ میاش دی غریبی شوین چر زبرگان تی خبر شوی دی زبرگان والا خوان تیج دی کر ملی گا دا گا دا خدا دی بولا کی دا خراب کی آنو خوان غریبی نو بویا اچر دنو کارو اگا خود تاوی جلتا مزا ویوالی دی بولا اکیدہ خراب کی ناغی و اتاوی تکینا چکینو وی اقیده پی جانی چکیده ستاوی وی نا نساو بلا زمان شدی سرده نتا تی دورم نیچ اقیده ستاوی وی ارمش ران وی داشتان تیج دی کرا مدنو وی خدا ری پویا که اقیده والدان پویا که تان نزا خیر اقیده پرتا خونه پیگیم زمان دی کرا سورا میان شو شد پینزش پاک میان شو شد کنو وی آو وی دی پینزش پاک میان شد مخ که زمان برکاوا وی نا دغشان بگردیم کنا تا ما ته ویلو چردا صاحب مشران وی دا خدای دا بربنده ولی ګرځي به ورکی نو زما عقیده دی خکر خراب کړ دا ته وای بل ته چې ولاړ مخ نو کرایلا نو ما به شپې صاحب جیب دا کوال او 2-3 روپۍ مې پټې کړې 5000 نو زه بلاړم بازار ته نو ما دا وال دا ناز نو کپڑے مې اغستې صاحب پیټې مې لوټ کړې نو زه دای کر لاړم زه بیا بازار ته نیم تلې نو دا عقیده مې خراب شو کړه ټیک شو دارین نور یو ته سو خبر وکړي ویرا نور دیم خبر خو بس دا ته وکا چې بد منګه چې جماعت راشي هغه د بمو دی دی دا ټیک دور به نو په قران بیانو وی خدا کنه نو سور دی باب چې جماعت راغل خو نو دی ته خو نه چې پران کړ کرو شان دی وخا ان دی ځان تر پټ قران نه جوړو چې وړه دی هغه خپل بیان میان کو نو دی وته ویلی چې دا بیانو کما مې بلا خوشاله یو کنه جی ولی کتاب ورکون دیو تین ما زخبل کتاب شتے وی کم کتاب دی وی نه دا به نه بیانې وی ولی نه نه دا موږ د مشرانو دا به نه بیانېږي دا به نه بیانې دی ورته زه به اک کوم چې تاسو وایې په موږ به بیان کوم دینه به وکم چې څنګه وایې توحید به بیانوم دینه څه چې تاسو مچ الله ته ونه کې کین کنه قران نبی ته وایې نه نه نه هغه ویخه او په تر هغه خاون ته چې ګوره تر اوسه باندې ما به موریدل چې دی قران نه مني خو ما ته یقین نو اوس ما ته یقین شه د الله باندې خلکو نه جدا شه دی قران نه مني دی خو ما ته صراحت نه وی چې ته به دا به نه بیا مشران مون کړ ما ته چې خدای و چې دا وایې رومبه ټکر راشي قرارومبه ټکر راغلی چې قران اول ولا ا مشر سي مشر د خدای نه مخ کړي دا سي دي نو د ګس خي په شیشه برازي خدي ته بدل وجل دی مليګا کی دی بوله خرابي بچي بچو بارکه بدل تا وای چې دا واړه مليګا کی دی بوله خرابي کی رسونه وکړ کوي بدنامي بده وعن ایمان ما د خي تر نبر راضي ار خیتر نہ خیتر نے کئی دیکھ ثواب دے دیکھ ثواب دے دیکھ ثواب دے وہ جب قران کے ثواب نہیں قران زکوۃ نور پہ ارض کے ثواب دے دیکھ ثواب دے وان شمائل ما اد گسر نے بدو ترنا تو بدو دا بیا گور شیطان دا وکیل کہ دی سڑی کی دے نے کو طرف تا دغه د رغبت زیات دی او که بدو ته دی لکه نیکو ته د رغبت زیات که چېر په دکې نیکو ته طرف ته رغبت زیات دته وایي راشه په دې کار تیس اته سوه نیکی دي په دې کار کې دولس زره نیکی دي هله په دې کې پنځوس زره نیکی دي دی په نیکو کورم خلی په قرآن نه بیاړي او په دکې مثلا نو خدای مکا د بدو طرف ته رحجان دی هده ته وایي دا چې اوچه کړې وو که نه دوره ښکلې موسن نه مړه هلته دوره مزیدار مري کې ای په موب ځو که نه بس را ما سره به لاړ شي خر ځو کوم نبوت دي الا دي تر تورشه نبوت به د قران نه به لرکاين ولا تجد اكثر شاكرين انا بموم زياد د خلقنا الله توي نه بموم زياد د انسان نه شاكرين مؤمنين نه دي ولي مؤمنات به وي لیکن شاكر مؤمن به شاكر بني ایمان دا به کوي لیکن شاكر بني د الله د لوی نعمت شکر بنا دا کوي چې هغه قران دی دا لومبه د مانینو نه د قران شیطان ابلیس دی باندې مونږ کوي دویم د مانینو نه دویم د مانینو نه ناکار مولا او ناکار پیر کاغه د دې زمانی دی او کرمکه زمانی وو اګه درسته زمانی ناکار پیر دنیا پرست دنیا پرست پیر ادین فروش مولا دا به د قران نه مونږ کوي لکه سور توبه وګورئ لسم سفارا خپل دشمنانو پیجن آیت نمبر 34 یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو تاسو څوک یې ایمان والے کنا شکر دې خدای تاسو خبر کوي من ته خبر کوي او ایمان والو ان كثيرا من الاحبار يقدن دير د مليانو نا ورباني او دير د پيرانو نا لا اكلونا اموال الناس بالباطل خامخ اخري مالون د خلقو خري مالون د اميانو بالباطل فباطل طريقو سرا احبار جمع حبر دا حبر وای مولاتا لکه حبر الامت دا ابن عباس رضی اللہ عنہ صفت دے لقب دے حبر الامت دو امت لوی عالم اور رہبان جمع راہب دا راہب وہی درویش تھا پیر تھا نو اللہ وہی دیر مولیان او دیر پیران سو مطلب شو وہی یہ دیر پس دا دیر خدا دیر خدا صفت دے دیر خدا دلیل نہ رہے دیر مولیان او دیر پیران او غلط طریقے میں دخل کو مال خوری تو صاحب نے لگ بولیان بسائی الگ پیران بسائی نہ قد صحیح و بسن خی اب خدا کتاب بیان نہیں ای و توحید بیان نہیں رد شرک بکئی دای بدا نہ خی پیسے بنا اخلی کہ پیسے اخری دغ صحیح مولا نہ دے ابل کہ دالا کتاب نہ دے دغ صحیح مولا نہ دے خانہ واسدونا عن سبیل اللہ اب بندے خلق دالا دے لارنے دے قرآن نہ وای دی علوم پکار دی ادا دی گران دے دا دا نا کار مودا دویم صفات یو صفات

دارنگی سورت ابراہیم کو رہی تیروان فارا آیت نمبر 30 دو قرآن نا اوریدن کے وسوکی وَجَعَلُوهُ لِلَّهِ أَنْدَادًا اوگر دول دے خلقو اللہ لا پمثل اللہ اوگر دول دے خلقو اللہ لا شریکان لِذِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِهِ انجام دا شو چی واوڑی دل دا اللہ دا کتاب نا دا مشرک دا خدای دا کتاب دا یا مشرک اوڑی یا با دا قیامت منکر اوڑی چی مشرک دیا دا قرآن ننیش اوڑی دے دکا غچے مشرکی نمم چکا لگ ماناو کو دا ایا کنا عبود یا کنسا اب اصل ٹھیک شو تختی او یا با دا قیامت منکر چی تش دنیا لگیا دے اگر بتے اوڑی لگا دا اگر پتے کہ دنیا فائدہ نہیں چاہتا پا دنیا فائدہ دے کہ نہ کاری اگر تو دنیا فائدہ پا دین فروش ہے کہ کاری منکو تو نہ پتے پیسے لگے نو صراط مستقیم نا بیانو شو او دو مانا دا شیف اے دن صراط المستقیم اللہ مضبوط کے منگا پا صراط مستقیم بانے پنی غلارا باندے او دا مضبوطی دل کلچ سڑے کلک شی نو تکلیفونا دیر را دی کنا نو بیا اللہ فاک بشارتونم ورکی پریوانے لکا صورت حامیم سجدو گو رئی بیا اللہ بشارتون رکی دیر مزیدار لکا تانا بخلق کٹ شی کلچ سپدی بان کلک شی پدی لارا بانے نو بیا با خلق تکلیفونا سی خلق بانا جدا شی نو بیا بشارتون اللہ ورکیم ان اللذین قالو ربنا اللہ بشکا کسان چوی رب زنگ اللہ دے سم سقامو بیا کلکشو پدے پدے مسئلہ تو ایبان کلکشو نو تتنزل نو خلق باتی جدا شی کنا نو تتنزلو علیم الملائکا راضی پدے ایبان فرختے او توی اللہ تخافو میری گئی جو دشمن نہ میری گئی یہ سم نشی کولے کڈیر دنجی ای دکھنا ولا تحزنو اما غم جن گئی چی خپل دن جدا شو ملگر دن جدا شو خپا نشیم وابشرو بل جنت اللتی کنتم دو عدون حضیری وخلی پا جنت آغا بانے کنتم تو عدون چوائی چی تا سر لوس کولے شو نحن اولیاؤکم منگا دوستان ساتھ یو پر اختیو توائیم منگا ساتھ دوستان یو پی الحیات دنیا پا جوان دنیا کے و پی الاخرہ و فاخرت کے دنیا کے منگ تاثر ہو رونانا جدا شو ترونانا جدا شو قوم دانا جدا شو تی واضح پاس جوئے مخب ہے کیگا منگ دا سر ہو او پا آخرت پا قبر کے والی منگ مل گری ہو آخرت کے والی منگ مل گری منگ دی مل گری ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ اتا لبئی پدے جنتونو کے آغا نعمتونا چو غاڑی بیستا سزرونا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اتا لبئی پدے کے آغا چی تاتی غاڑی پخلے باندے پڑک کے دس راضی ابت راضی اچھے پخلے باندے سوائے ابت راضی نزلم من غفور رحیم میرمان بکریشی پر میرمانو سرا میرمستی آسرا دا جانبا دا بخون کے مروبان بادشانا داریں یہ صورت ابراہیم اگر بیان لگن راشن دا زیر ارکی بیان چسو کلک شو نا اللہ دا زیر ارکی آت نمبر 27 اگر یو سبت اللہ الذین آمنو مضبوطی اللہ کتان آمنو چیمان راڑا کلک شو بالقول ثابت فوینا مضبوطا چھ قرآن دے فی الحیات الدنیا پا جواند دنیا کے دے بے چیننی ریگی وفی الاخرہ آف آخرت کے آخرت کیوں دے بے خبر پا قبر کے قبر کے بعد آقا خبری کئی چوتای مر رب کردے بہوی ربنا اللہ ربی اللہ یا ربنا اللہ چوئی ما دینو کا دے بہی دینو نا اسلام چوئی ما تقول بیا کیا دا رجل دے بہی چھ حاد رسول اللہ سلام تو جی بیا وقت وی دادی کم دا اندازہ کرو اندے بودیش دا ما دا اللہ کتاب لستے وقی کی مارا دا کرو دل بجوابون سین دتا بیوائی نم کانامت العروس زو دیشا لکسن جناوی دا کی بیغم سار چای پا خون بیغم او دیشا لکسن جناوی دا دکر بیغم او دیو سم دا بشارتون زیر آغا چا دور کئی چې غیر الله په کتاب باندې کلک شي نو ځکه وایي اینا صراط المستقیم کلک کی الله مونږ په لارې نیغه باندې نو صراط الذین انعمت علیهم په لار دا کسان باندې چې تا فضل احسان کړی په هغوی باندې او د دې ساجتو اعتراف پیدا کیږي چې کله تاوی چې اهدنا صراط المستقیم نو بس دا کافي وه که نه وشي ځکه چې کومه صراط المستقیم د هغه د منعون علیهم راسته خود به خود ده د نیکانو خلکو نو دا یې څه معنا چې په لار د هغه کسانو باندې مې کلک کړي چې په هغوی باندې تا احسان کړی دی نعمتونه پې کړي دي اصل کې په دې کې تسلي وه په دې لاره باندې تلل ګران کار دی د صراط المستقیم باندې ټینګېدل ګران کار دی ځکه دې کې مقابله د پلار وي نو پلار سره به څرته کوي پلار به وایي چې ړومبا خیرات کوم یا دویمې درېمې نو ځي یې به وایي یو څوک هم پلار مې ده د خیره غلی به شم نو پوه شې نو تا ته وایي دا مخې ته په دې باندې خلک تلي دي په دې پلارانو سره خو بایکاټ کړی دی ښه نه یاره ترمې خفهږي ترون سره هم بایکاټ شوی دی یاره باچا به راته را نیغ شي باچا به مې ونیسي نو باچاانو سره په دې باندې خلک مقابلې کړي دي دغه منوم علیم خلک چې کم دي په دې باندې ځانونه قربان کړي دي پوه شې نو تا ته د هغې تاریخ بیانوي چې په صراط المستقیم څوک تللي دي د پاره تسلی چې دا لاره لاره چې ړومبي دل نه پېږه ته ګرانوي دا په ړومبي دل خو پېته نه دی تا نه مخکې په دې بلا خلک تللي په دې باندې نوح علیه السلام تللی په دې باندې هود علیه السلام صالح علیه السلام تللی په دې لاره باندې ابراهیم علیه السلام تللی پلار سره مقابلې د ترون سره مقابلې د بادشاه سره مقابلې د قوم سره مقابلې په دې لاره باندې شعیب علیه السلام تللی دی چې سرمایدار سره مقابلې په دې لاره باندې موسی علیه السلام تللی چې بادشاه سره مقابلې په دې لاره باندې ایثار صاحب تللی چې مرګ ته د غاړه نیول په دې لاره باندې نبی اسلام تللی دا لاره جانه پېچانه ستا د مشرانو لاره ده نو ځکه وایي صراط الذین په لاره د هغه کسانو باندې انعمت علیهم چې تا انعام کړې په هغوی باندې هغه څوک دي هغه لږ وګورئ سورت نساء کې سورت نساء آیت نمبر 69 پینځمه سفاره ومن یطع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله ورسول تابعداري وکړه د پیغمبر اسلام نو فاولئک مع الذین نو دا خلک سره دا کسان نه وي انعم الله علیهم چې انعام کړی د الله په ایبان انعام تعلیم دو پیژندل چې چا د الله د قرآن د پیغمبر سنت تابعداري وکړه نو دا هغه منعون علیم خلک دي هغه څوک دي من النبیین یعنی انبیا وصدیقین او صدیقین وشهدا او شهیدان وصالحین او صالحان دا دي نو په موږ کې خدا وایي چې الله مار پیغمبرانو په لاره باندې کلک کې الله مار صدیقینو په لاره باندې کلک کې الله مار شهداو په لاره باندې کلک کې الله مار صالحینو په لاره باندې کلک کې او پیغمبرانو لار دا وه چې د پلار نه به بیا د الله د دین نه به اوړېده د پلار دپاره د الله دین نه به اوړېده د تره دپاره د ښځې دپاره د خاوند دپاره نو ته په موږ کې هسې لګیا چې صراط الذین انعمت علیهم پوهشي نو صدیقینو دا لاره داسې شوه کې چېره څوک هم پلانکی به خفه شي صدیق چېرې خفه شوی دی صدیق چېرې د بل په دغه د خفګان د وجې مسله پرېښې ده ابوبکر صدیق یو ځل پلار یې نبی اسلام په باره کښې څه وویي هغه چې بدي سینه بانو بوډا پلار و سر د لاندې را خلاص کوه نبی اسلام ورته داسې وکړه ابوبکره وي یا رسول الله قسم توره تانو سر مه مې تل وسولوی وایي ستا په شان کښې خبره نه منم که پلار نه کار څوکي نو ته صدیقین د لارې سوال کوې چې الله ما صدیقین په لار روان کړه کلک دې کې نو صدیقین چېره نرمي کړې ده عائشه صدیقې چېرته نرمي کړې ده دا شهدا شهداو کې حمزه رضی الله عنه دی شهداو کې عمر فاروق رضی الله عنه په شهداو کې عثمان شهید رضی الله عنه دی په شهداو کې علی شهید رضی الله عنه دی په شهداو کې تقریبا ډیر صحابه کرام شهداو نو چېرته تا د هغوی هغې چېرته دا کارګر دا ته چې څه کوې ته د هغې په لاره باندې تللی پوهشې نو صراط الذین انعمت علیهم په لاره دا کسانو باندې چې تا فضل احسان کړی په هغه ایوانه چې هغه انبیا دي صدیقین دي شهدا او صالحین صالحین دا امام ابو حنیفه یا امام شافعی دا صالحینو کې دي کنه دي که توا چې صالحینو کې دي نو په موږ کې خدای دې ما لا صالحون په لاره باندې چلے او یوه دا امامان په چاره اوسې دي ایمان نو خطه په قران نه پیږي کنه وای فاتحه فرض په موږ کې فاتحه فرض نه فاتحه باندې ځان پویول فرض دي تشبینا نه په فاتحه باندې ځان پویول فرض دي کله چې په فاتحه باندې پوي شوي نو په موږ کې خوای چې الله مر صالحین په لاره باندې کلکه نو ادا امامان صالحین دي کنه تاسو ته وګورئ دا امامان صالحین دي کنه نو په دې خدای اتفاق دی او صالحین دي نو چېر کله صالحین دي نو ته په موږ کې نه چې ما صالحین په لار روان کلکه بیا دا امامان په چاره اوسې دي صالحین چېرته کې دا کار دې څه کې نو صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب نه فلار دا کسانو المغضوب علیهم چې غصه شوی ده په هغې باندې ګرد مجهول ذکر کړه دا نه چې الله په غصه کړه چې هر چا په غصه کړه چې د الله مغضوب شي نو فرښتو مغضوب شي انو د حیواناتو مغضوب شي نو د کائناتو ټولو مغضوب شي چې د الله محبوب شي ان ټول خلق محبوب شي د فرښتو محبوب شي او د جناتو د هر چا محبوب شي او چې د الله مبغوض شي ان ټول مبغوض شي ځکه دا کې صیغه د مجهول راړه چې د هر چا مبغوض دی چې غصه پیشه د الله د مخلوقات د ټولو غیر المغضوب نه فلار دا کسان چې غضب پیشه دی دا څوک دي دا هغه کسان دي چې دی پیغمبر نه اوړي لکه سورت تو بقره وګورې لګا آدمر نواسی چې سره د علم نه ګمراهان دي یو شو ته معلوم شو عمل پې نه کوي ولما جاءهم کتاب من عند الله هر کله چې راغ دی ته کتاب د طرفه د الله نه مصدق لما معهم تصدیق کوونکي دا کتابونه چې دوی سره وو وکانو دوی من قبل مخکې د قرآن نه مخکې د پیغمبر نه مخکې د قرآن نه مخکې د پیغمبر نه یستفیحون علی الذین کفروا چې طرف د غلبې به کو په بیسد د پیغمبر اسلام سره علی الذین کفروا په کافرانو باندې چې الله آخر پیغمبر راولېږي چې موږ د هغه ملګري شو او جهاد وکړو او دین غالب کو نو فلما جاء هر کله چې راغی نبی اسلام دیتا ما پاغه صفتونو باندې عرفو چې دی او فی جنرال چې موږ د پیغمبر دی کفروا به نه انکار وکړو د پیغمبر نه وی غدانه دی نو فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت د الله دی په کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم بد دی هغه شی چې خرڅ کړی په هغې باندې خپل ځانونه ایک پرو چې کفر وکړو بما انزل الله پاغه کتاب چې رالېږلی و الله بغیا د وجه د ضد زدائنا د مؤمنانو سره ایو نزل چې راولېږل الله د خپل فضل نه یعنی قرآن علا مېشا پاچا چې خوښی وه د خپلو بندګانو نو فباءوا بغضب على غضب نو راګیر شو دی په غصې سره د الله د پاسه د غصې ډبل مغضوب علیهم شو یو غضب پر د الله دا چې مخکې د الله دین نه بیانو دین فروشی کوله دویم غضب پر راغې چې د حق پرستو خلاف شروع کړل کنه سبا چې کوم دا کې زمونږ ملګری قرآن نه شروع کړي نو هغه مولا تش مغضوب علی ځکه هغه بلته قرآن نه بیان نه او چې کله زمونږ ملګری بیان شروع کړي دغه مقابله شروع کړي دا بیا ډبل مغضوب علیهم شو فباو نوراگیر چې دی به غضب په غوته د الله علی غضب د فاز غوته اول غوته په داو چې دین فروشی کولا دین نه بیان صحیح او د الله کتاب نه بیان صحیح خلق ته اده مو غوته چې بیا د حق پرسته خلاف شروع وک ولل کافرین عذاب مهم هر فار منکرین د الله د کتاب عذاب رس کا ورسوا کوم کده نو غیر المغضوب نه فلار را کزان چې غضب پیشه چې هغه وخت دی مثلا څوک يهودیانو آغه زمانہ کې د قران د نزول په زمانہ کې د دې آیات مستاق شان نزول آغا خلقو یهودیان دا کاثر دی علم نا بیمانه کوله حق بی فتو اباطل بی خارکو حق اباطل بی گردارو پا دی زمانه که دا دیم اصداق زیما تی بلده بلده چیو سره پا قرآن پوشو آغا پا قرآن بانی عمل نکه بیانه نکه او بیای ده حق خلاف کو دک موضوع علم ده کاغذی ما کاتیا که ملاده و که بسوگ ده ملاده زن تندرا کرده من پکران نوال ذکر که کذی کم زپکرادم که بل ملاده که بل پکرای که دماغ استادی که پکرادی پوش من تزان نو باسو قرآن کریم را غلی سپای ده پاره ده نوی ده دزان باش ده یهود ده پاره ده تا چی سکه ما کوا نا قرآن کریم خورا غلی سپاید مخلوق دا پار دا قیده دا سپاید عمل دا سپاید اخلاق دا سپاید پار ایتی یهود سرور دیگه من پت اصول که بیان کرده دی شان نزول پا زمن که چی شان نزول مانا دان نجدا گنی نزولت تی کدا دا غی سر خاص ده نا نا آغا واقع دی مثل یعنی دی آیات مصداق و پا غزمانه که دا غواقع دا نجدا غی سر خاص شو ازر الاشیاء که فهم القرآن بیان و شان نزول دی وجن دا قوائی شاولی اللہ وی وجی ناکار شے دا قرآن پا پویا کے یعنی طول نقصانی شے اگا شاہ نزول دے چی غلط شاہ نزول بیان آتی شاہ نزول بیان بد دے خلیکن کتی شاہ نزول سر لگے چی نم دیا غیر دفار رہا نو دیا بیا گناہ دے نو آغا زمانہ کی دی آیات مغزوم علیم سوکو یہودیانو دکائی با دین فروشی کولا صحابہ زکنو چی صحابہ پا دی عمل کو بیا دا اغین رسو قرآن کریم جی کم دے دے دے علاج دے گوار علاج پا ارد اس پا ارد مانا کی چی موضوع علیم وی دا غی آئی بخکار کئی دے دے پار چا تزان بچ کن اولا دوالین او نا پلار دے حیران فرکان زوال ویلی کی گی رکشوی تا یا چی سشیح تی رکشوی یا دے اقفل رکشوی دے اولارنا نو دے حیرانی جو اسو کما نو منگا لازیم آنو آسا حیران فرشان لکه دل تک گیا درم قسم خلق دی یو قسم خلق دی چی اغا صورت مستقیم لگیا دی اغا نام تعلیم دی منو معلیم درم قسم دی چی اغا پویا دی اخلاف که اغا مغضوب علیم دی او درم قسم آغا دی چی پویا من دی او یو دی چاہو من یر یو یو سوئی بل بل سوئی یو مولی سے بیو سوئی بل مولی سے بل زارو سما دی چاہ منم نا مدا خستا غلط خبر شو یو با یو سوئی بل بل سوئی تب گوری شوک پا حقا دیگا پسی بزی پدې یو مثال پېښ کړو لکه یو الګ دی هغه دولسم وکړه په خو نمبر باندې څوارسم وکړه په خو نمبر باندې اوس پړسم کې داخله اخلي نو بیا هغه ته څلور مضمون نه دي پوه چې داخله کدا یو وته چې لکه دا پولیټیکل ساينس ول دا ډېر خلنو سوا بل به وته چې یره ته دغه اخلا د دې دینیات والا نتبا دیلی سکوپ تے بری کی مولیان کم دی دغه کے پا کالیجونو کے ارا ٹیپکل مولیان اس نتبا ناخلی کالیج والا دیتا ورشا بل بہت ہے چرا پا پلان کشی کے امیو کا بل بہت پلان کشی کو کا ہاں دے بس ہوئی دے بس ہوئی زارو امی نکو ما دکا بری کی اختلاف دے کر دے بس سوچ کئی چیز ما فائدہ کم شکیدہ دا کرنګ نن سبا مولان ګړند یو وای زما طریقه خراب بل وای زما خراب بل وای زما خراب بل وای زما خراب دی و سوچ نکي خپل پاري د بګوري کنه چې د چا خراب وګوره رومبه د څه خمه رومبه چې څوک په دین پیسې ګټي د غلط دی کاغذ ما قبول کوي بس نن اسانه خبره شو څوک چې په دین باندې پیسې اخلي د غلط دی بس یو بعد وخت کې به سره په دین پیسې نه اخلي واغه مخه د اوله منصوبه بل جوړه کړی نو بیا به داغه اغه ته وګوري چې دې به سورې بعد یې را مدرسه جوړول غواړي ادا دین خلا د ولا جمعه تاس تړک مولوی سم دا جمعه تا چې کنال یا دو کنال جمعه دغه جمعه ته لوی لوی وي لاسو ورلو نه خواري لوی کنال دو کنالی دریک سلور کنال نو بگیجو وادا جمعہ جا دور لوی دے تب بگی سکے من بگی دین کار کرو دین کار تشتے دے قرآن بیانے دیکھ بیانو کنا تو دیکھ دا بیان کرد لانے دے قرآن او تو ایتا دا لانے یو ختم کرد لانے دا مدرسہ جوڑے نو پدے پوڑا دا کسیم ٹھیک نو دے دیم چکم دے دیم فرس دے دام ٹھیک نو دے تو دین خیر تو تکی نہ بیا ذات اوس بل تجربہ ہم تو دنیا فرض او حق فرض پتہ بل بل طریقہ لگی پی سی بنا کھلے چھ بت نش د کولے تو تکی نہ کرے یو کال و تکی نہ کتا تے ذکر یا غتا ته وی چې تی بیان کا نو بیا پوښ دا حق پرست او کا غتا ته ز زم نه کو تا ته وایو نه چې بیان کا نو بری پوښ دې ځان دې مات ز خینا دې ځان له ډل زیاتې دې ځان چاندې را غونډې چې ځان له پراپرټی جوړه کی چه ده مدرسار بانه جوڑه که نو بیا با تماشیو که بیا با اغیر پر یو شل تالیوانه دیر سواتا ده وی چه پده خودیر خرچه که شاو ده پیسی را گونده وی او اغا مدرسه با چرسه میگی نا او طول مره که بسته ناسه کاروی ادا پکو ادا پکو ادا پکو یو دلر بان مدرس جوڑه که بیا با تماشیه تفتو لگی پوشه نو داد باطل پروسو نخی دی کنه اچو سره تا نه لکبور صاحب یاسین سوی اتبعوا من لا سالكم اجرهم مهتدون تابع شي دا هغه چا چې نه غوړي تاسو اجر هغه په خپل باندې کلک دي چې سوی په هغه باندې عمل لري نو دا کده پرسونه خره کنه چې سوی په هغه باندې هغه کلک دي عمل وکړي خوږه او چې تانه سوا تانه غوړي نه دا کا فرض دی وای موږ د چاو باندې د چاو باندې د چاو باندې خانه کړ چاو نه مو منه خیر یو به یو څه بل لکه یو پلاټ دستا یو سره تو ير ک پنی د کوټه داسې جوړ کړ مخ دی ول مشرق تک نو دا خره مخ دی ول مشرق تک نه دی کړه نه خلګي بل تو چې جنوب ته ول مخ را ولې کوټو لا کور نه دا خره بل وای نه رته مخ په شمال جوړه کې دا یخی بلوی چه مخ پا قبله جور کنده آیا خیلی نو تا بسته که چه دارو چامانم نا دارو دا پلات نجوره مده که دیگه اختلاف دید انجنران و دا خلکو نا تا با سوچو که جده ما فایده پسته که دا دا کرنگی دا لا بانده تا سوچو که چه کم مولا ٹیک ده ناغتا که نا خیر ده تا تا خخ کاری که نو تا او میاشی ادوی ادری اصارو ده شپک با تا که نا چه سر ارزان نکرم پدی پوش دا بات فارس مولا ره دا علم نده کده علم وی نو ما تا بی خیل وی خود ده ما تا خی نده صرف پل دل زیاده این انده مونگ ده چه همونو یه خلق مختلف دینو نو مونگ دو چه همونو مونگ دا شان جاهلان دیو نو دا یا جاهل دا شان ته و بیا وای مونگ خواهی علمان نیو نو تا بسا علم شه تا کینی ننو تا کینه چه علم شه کنه دا طول لکان دا پلار خوارمانو دا طول درسو نکی تقریبا دل دا سور دی دا طول درسو نکی تقریبا بدی که 80% یا 70% خو کم از کم درسو نکی دا طول نو دا پلاران ایوانو کنیکان علمانو خدا دا غا چم چه کینه سر چه آتا زیکا نو چه تاو سر نزدانه کنو پلی پوشوان دا غلط تاری ده نو آمین اللہ دن دا سوال قبول که آمین دا دعا آخر که منگا او چه اللہ دن دا سوال قبول که سور فاتح ختم شوا پا دی صورت که منگویلو پا امتیازاتو که چه آغا صورت چه آغا مختصر ده و جامع ده یه طول اصول دا ایمان پا ذکر که اغا دا صورت ده اس گوره بسا توحید سنگ بیان کره الحمدللہ دو خدای توب طول صفتون خاص اللہ توحید یو رب العالمین دا طول عالمینو پالون که ده طول مختاج دین توحید الرحمن عام میرا بانی پا دوستانو کدوش بنان توحید الرحیم خاتم میرا بانی پا دوستانو ان توحید مالک یوم الدین مالک دے در روز جزا و سزا توحید ایاک نعبدو خاص عبادت کن توحید ایاک نستعین خاص تنم دار غارو توحید ایدن صراط مستقیم اللہ من پا صراط مستقیم بانی کلک کن توحید تولو آیات تولو کی توحید دے سرات اللہ دین آنام تا کلاکم کی پلار دا کتان چی نام پی تاک کرے دے توحید نو بچم کی دا آغا خلقونا چی آغا زدیانی نا دیان دی توحید نو بچم کی دا آغا خلقونا چی نا پوی دی تول توحید شکر نا ہر یو آیات کی توحید دے خبل رسالت ستوا الحمدللہ دیکھ رسالت کچری پیغمبر اسلام نے راغلے منگ دا خدای توب سی پتون منگ تا بچا خیل ہر سب گردوڑو رسال رب العالمین پالون کے دا مخلوقات دے نو پالن دو قسم را یو زمان بدن دو قسم را یو روح دے او یو زن بدن دے دا بدن پالن ہم منگ لا اللہ کئی دا دنیا شیعہ نے پیدا کری وقت پیدا کری دا غلی پیدا کری دی وغیرہ وقت میوی پیدا کری ایو زمان روح دے دو روح دا تربیت دا پر اللہ پیغمبر را لے گرے کچھر پیغمبر اسلام نو راغ لے دو روح تربیت نشی کرے نو بیا رب العالمین نو نا زمان رب دو عالمین دے چھو زمان دو روح تربیت دا پر پیغمبر را لے نو تر سالت تثابت شد الرحمن عام ربانو والا دا اللہ عام ربانی دا او الرحیم خاص دی ربانو و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی صاحب تبی انی لگر منگا تا مگر رحمت پر مخلوقاتو نو دا پیغمبر را لگل دا اللہ در رحمانیت اور دا اللہ در رحمیت نشانی و رسالت ثابت شا. مالک یوم الدین مالک در روز جزا رسال نو اللہ و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. سورت بنی اسرائیل تین لسم کے انی منگا سزا ورکن کی چاہتا تردی پر چولی گوا تا پیغمبر نو مالک یوم الدین اللہ بس سزا ورکی پا قیامت کے نو پیغمبر کے نرہ رونے لگا دا خوب یا دا اللہ دا قانون خلاف اللہ قانون مقرر کرے چوہ ما کننا معذبین حتی نبس رسولہ. نو مالک یوم الدین کی رسالت تشارہ شوا ریا کا نعبدو خاص صاحبات کو عبادت دا دری جود چی منگ تا خیلی شوی دا منگ جا کے گو پیغمبر خیلی کانا منگ سپوئی چی عبادت سے شرے عبادت اجزا شری ارے چا عبادت بکو چا بنا کو پدی ہم نہ پورو پیغمبر راغ تم کے چلو کو کنا نو ثابت شو رسالت یا کنا سائن خاص تن امداد غاڑو نرسانہ طریق من لسرات لی کہ پیغمبر اسلام نے راغل قران نے بیان کرے نو کلا کزن جی غی لا دوزان وخت محبولنا نو منگو پیر بابا نے کا کا تم وخت نو ثابت دا شو استعانت طریقے منگ تھا پیغمبر اسلام خیلی دی نو رسالت ثابت شا اہدنا صراط المستقیم اللہ مضبوط کے منگو صراط المستقیم کیا ہو صراط المستقیم سے ہو در نبی علیہ السلام طریقے مضبوط کے منگو طریقے پیغمبر اسلام ثابت شا رسالت صراط اللذین آرام تعلیم پلار دا کتان چتا اختان کرے پائیبانے من النبین آئے کیوں انبیاء لی رسالت ثابت شا غیر مغضوب علیہم نہ پلار داخران چی غضب شے پائی نو مغضوب علیہم منگ سپی جاندل کہ پیغمبر نے راغنے نیرم سے ثابت شے وَلَا دُوَالِينَ اَنَا پلار دا گمرانو نو منگ گمران سپی جاندل منگو بے بریت اقریر سم نیکان خلق دے خو منگ تس پتوا دا پیغمبر دراتلون بعد منگ پتا لگی گا نا چی دا گمران خلق دی چی دا قرآن ناوخت دی دا حق ناوخت دی نو دا ہر یو آیت دی سورت نسچے ثابت شا رسالت اس گو رہے ہوتا دو اصول نہ ڈریم سے ڈریم کب سے ہو صداقت القرآن کا نو الحمدللہ تو خدای تو ټول په دغه خاطر چې قرآن نه وینتا د خدای تو څه څه په تو پیجن دې شو چې قرآن ته نه وینا تاسو ته پیجن دې شو نو دین ثابت شو چې قرآن چې کوم دې الله را لګلې رب العالمین دو تربیت دو قسم رہے ہیں یو تربیت دو بدن یو تربیت دو روح دے روح تربیت تو قرآن کئی کنا وقدار کا اوحینا الیک روح من امرنا اور دا کریں گے وہی کا منگتا تھا دو روح قرآن تو روح ہوئی دخلو کمنا رب العالمین پالوں کے مخلوقات دو روح تربیت دو پارا اللہ پاک قرآن را لے گلے الرحمن عام مربانو والا ذات دے کہ قرآن نے نمو رحمانیت اور رحمیت رحمیت سے پیجان دے الرحیم خاص مربانو والا ذات دے مالک یوم الدین مالک دروز جزا دے سزا دے کہ قرآن نے نمو پری پویدو چی پدا رضان بزیو اللہ اختیار دبل چا بنی تو قرآن کی دادی چلی من الملک اليوم للہ الواحد القہار یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم انزل للہ یوم لا تکلمون الا من اذن للرحمن وقال ثوابا داخل مدى قرآن فل چی مالک یوم الدین مالک دے رزق نصابی چی دے قرآن راتل نئیاک نعبد خاص عبادت کو دبل چانکو تو قرآن نوے نو منگو مو بوتان تا سجدی کولے منگو سجدی دا بلچا کولے وی آکن سائن نو قرآن را نو قرآن منتوی چی یا ایو الناس عبدو ربکم یا ایو الناس عبدو ربکم قرآن منتوی چی اللہ تعبدو الا اللہ قرآن را گئے نو منتوی چی بارد بزیو اللہ کوئی دا بلچا بنا کوئی دارن ایا کنا سائن خاص تان امداد غواړو بل چانه نو که قران نه وي نو قران وای ادعو ربکم تضرعوا فیا چلی مخو دارن وقار ربکم ادعونی استجب لكم الله و ایمان غواړي